یعنی باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، كذلك وزوجناهم بحور عين، وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔